Gidemezsin ki, gidemezsin ki. Biliyorum, deli gibi sevdin. Ayrılalım artık. Diyemezsin ki, diyemezsin ki. Biliyorum, deli gibi sevdin. Ayrılalım artık. Diyemezsin ki, diyemezsin. Ayrılsak ölürüz biz, bir bedende bütünüz biz. Ellerde ölürüz biz. Ayrılsak ölürüz biz, bir bedende bütünüz biz. Ellerde ölürüz. Ayrılalım artık, diyemezsin ki, diyemezsin ki. Biliyorum, deli gibi sevdin. Ayrılalım artık, diyemezsin ki, diyemezsin ki. Ayrılalım.